ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 11 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी है। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितम् रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतोरथाश्चाद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गया ए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों अश्वारोहियों हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तात्पर्य महाराज परीक्षित आपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसे राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ घोड़े हाथी पैदल सिपाही तथा बैंड थे। नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य फरक था। इस छोटे सा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ मंतव्य करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद बार बार वैदिक सभ्यता का विषय पर प्रचार किया है। श्रील प्रभुपाद का कृष्ण भक्ति प्रचार के साथ उनका एक लक्ष्य था वैदिक सभ्यता पुनर्स्थापन करना जितने भी संभव हो। तो कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण भक्ति अहैतुकी है। अहैतुकी अप्रतिहता इसका मतलब कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भक्ति करने है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यदि कोई पूरा हृदय से कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं तो कोई व्यक्ति वो भक्त की भक्ति बंद नहीं कर सकता और अहितुकी इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति का कोई भौतिक कारण नहीं, तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति किसी भी अवस्था में कोई शुद्ध भक्त कर सकते, तो किसी भी संस्कृति में भी रावण परम राक्षस तो शुद्ध भक्तों रावण के पास जाकर भी उसका राक्षसी भाव से प्रभावित नहीं होते, तो शुद्ध भक्ति में स्थित रहते। जैसे हनुमान तो रावण के पास गया था, परंतु हनुमान तो हनुमान रहते थे। हनुमान तो नहीं सोचा कि अच्छा हो मैं रावण के पास रहूंगा, राम तो राम के पास क्या है, कुछ नहीं, रावण तो बड़ा अमीर है, अच्छा हो मैं राम को छोड़ के रावण के साथ रहूंगा। तो हनुमान के मन में ऐसा चिंतन आने की संभावना नहीं थी, परंतु सब लोग की निष्ठा भक्ति में इतनी नहीं है, तो रावण की प्रसिद्धि है अपरियाशी कि रावण तो बार बार कुलीन स्त्रियों का अपहरण किया है और वो सब कुलीन स्त्री जो रावण के पास रहती थी लंका में तो सब संतुष्ट थी, तो अभी हम रावण के आश्रय में हैं। एक चोर के सब संतुष्ट सीता देवी। तो भक्ति करने के लिए अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वाजनम्। जो अनुकूल है भक्ति के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल हमें वर्जन करना चाहिए। तो भक्ति किसी भी अवस्था में करने है, तो क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल है भक्ति में। शुद्ध भक्तों के लिए सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ देखने से सुनने से जो भी करते हैं, जो भी विषय इंद्रिय का स्पर्श होता है, उससे प्रेरणा मिलती है शुद्ध भक्तों कृष्ण भक्ति में। और शुद्ध भक्तों तो कभी भी जो भी होते कभी भी कृष्ण का विस्मरण नहीं करते, परंतु इस भौतिक संसार में अधिकांश भक्त तो पूरा शुद्ध नहीं है, उनका लक्ष्य शुद्ध होते हुए भी वे साधन दशा पर है, अर्थात साधन भक्ति करते हैं, वो पूरी सिद्धि अभी तक प्राप्त नहीं की। तो हम जैसे साधक के लिए हमें जितने भी संभव हो अनुकूल स्थिति में रहना चाहिए, इसलिए और प्रतिकूल से दूर रहना चाहिए। इसलिए इस केंद्र भक्ति प्रचार केंद्र स्थापित है, जिससे ब्रह्मचारी जो भक्ति करना चाहते एक साथ रह सकते, और एक साथ रहने से परस्पर प्रेरणा मिलती है और बल भी मिलते। ब्रह्मचारियों जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते, तो यदि मन में ऐसा चिंतन आता है कि आज मैं सुबह सुबह नहीं उठूंगा, तो आज मुझे थोड़ा आराम करूंगा, 7-8, आज संडे है तो 10 बजे तक सोना पड़ेगा, मैं बहुत श्रम किया था, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में संभावना नहीं। अगर कोई 4 बजे के बाद सोते रहते तो उठाना है, तो जो गृहस्थ है तो शायद ऐसे ही कर सकते, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए संभावना नहीं है, क्योंकि सख्त नियम है ब्रह्मचारी आश्रम में। तो एक मंदिर स्थापना का एक अर्थ है कि आश्रम निवासियों तो परस्पर प्रेरणा और बल मिलेंगे, और जिससे ऐसा वातावरण स्थापित होगा कि लोग जो मंदिर में नहीं रहते, जो बाहर से आते हैं, वो वातावरण से प्रभावित होंगे। अनुकूल स्थिति स्थापन करने के लिए मंदिर का एक अर्थ है। तो वैष्णव वैदिक संस्कृति का यही उद्देश्य है। तो किसी भी वातावरण में शुद्ध भक्तों तो कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करते, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है श्री प्रहलाद महाराज। उस स्थिति जिसमें वे थे तो पूरा प्रतिकूल था भक्ति के लिए, तो फिर भी उस स्थिति में भी प्रहलाद महाराज तो कभी भी एक क्षण में भी श्री कृष्ण का विस्मरण नहीं किया। परंतु हम जो साधक हैं, हमारे लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए। और वैदिक सभ्यता का यही उद्देश्य है। वैदिक सभ्यता का सारांश केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। परंतु सब लोग तो उस तरफ नहीं है, और वैदिक सभ्यता में तो सब भक्त नहीं है, कर्मी भी है, ज्ञानी भी है, योगी भी है, परंतु सब तो लगभग एक ही संस्कृति पालन करते हैं, क्योंकि वो संस्कृति अनुकूल है वैदिक कर्म करने के लिए, ज्ञान योग और विशेषकर भक्ति के लिए। तो कृष्ण भक्ति में वैराग्य विद्या मुख्य है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधि यस्तमहं प्रपद्ये। सार्वभौम भट्टाचार्य इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कृपा सागर है इस भौतिक संसार में आए हैं, इनकी निजी भक्ति, क्योंकि वे कृष्ण ही है सिखाने के लिए, वो भक्ति जो वैराग्य और विद्या से युक्त है, इसलिए मैं वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण लेता हूं, आत्मसमर्पण करता हूं। तो वैराग्य और विद्या इस श्लोक में कि परीक्षित महाराज जो परम भक्त है, इसलिए उनका विस्तृत वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में। तो राजा परीक्षित तो धूमधाम से उनके राजधानी से निकला दिग्विजय करने के लिए। दिग्विजय के दो प्रकार है, ब्राह्मणों का दिग्विजय है तो तर्क वितर्क से अपना मत दूसरे ब्राह्मणों का सिद्धांत के ऊपर स्थापन करना, और क्षत्रियों का दिग्विजय है अपना बल से इनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना, छोटे छोटे राजाओं को जीतने से, सम्राट परीक्षित महाराज जैसे दिग्विजय करते हैं। तो उस हेतु से छोटे छोटे राजाओं को दमन करने के लिए महाराज परीक्षित निकल गए। छोटे छोटे वो राजा, उसके बारे में तो इसके पहले तीन चार श्लोक के पहले उसका तात्पर्य में वो मंतव्य है कि वास्तव में कोई छोटे राजा तो परीक्षित महाराज को चुनौती नहीं देते, सब स्वीकार किया है कि परीक्षित महाराज सम्राट है। फिर भी राजा का कर्तव्य है कभी कभी बाहर जाना, सदैव उनके राजधानी में आराम में बैठना नहीं, बाहर भी जाना है सब कुछ निरीक्षण करने का, सब कुछ कैसे चलते देश में राज्य में। तो ये वर्णन है कि परीक्षित महाराज तो एकदम धूमधाम से बहाए गए। तो उसमें वैराग्य क्या है और विद्या कि मैं राजा हूं, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। तो कैसे परीक्षित महाराज जो शुद्ध भक्त है, और कैसे वैदिक सभ्यता में जिसका लक्ष्य है वैराग्य विद्या युक्त कृष्ण भक्ति ग्रहण करना, तो कैसे वैदिक सभ्यता में ऐसे धूमधाम होते हैं। तो यही सब समझने के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए। तो भगवान के दो मुख्य प्रकार के प्रतिनिधि है मानव समाज में, एक है ब्राह्मण और दूसरा है राजा। ब्राह्मण है भूदेव, देव इस भूमि पर स्थित है देव ब्राह्मण, क्योंकि वे वैराग्य विद्या युक्ति है मानव समाज में, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और मानव समाज में भी वैश्य भी भगवान की प्रतिनिधि है, परंतु मैं अभी सभ्यता के बारे में, मतलब मानवीय संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं। तो ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि है, वास्तविक ब्राह्मण, केवल जो मिश्र शर्मा शुक्ला ऐसे कुल में जन्म लिया वो तो जन्मगत ब्राह्मण है, नाम से ब्राह्मण है। वास्तविक ब्राह्मण है जो ब्राह्मणों की गुण से संयुक्त है, शमो दम तपस्ोचम क्षांति आर्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सब ब्राह्मण के गुण संपन्न ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, और वो व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि है, क्योंकि ब्राह्मण का चरित्र आदर्श शुद्ध है। और एक और प्रतिनिधि है भगवान के, राजा। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नारायण च निराधिपम, नर जाति में मैं नराधिप अर्थात राजा हूं। तो राजा तो भगवान जैसे है मानव समाज में, सर्वशक्तिमान ईश्वर भाव। राजा का एक सद्गुण है ईश्वर भाव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर भाव आसुरिक है, ईश्वर हम भोगी ऐसे सोचना असुरिक भावना ही है। परंतु राजा के लिए ईश्वर भाव वो शुद्ध ईश्वर भाव होने चाहिए, कैसे प्रजाओं की रक्षा करने के लिए कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना। तो उस प्रकार राजा का ईश्वर भाव होते हैं और प्रजाओं का धर्म है राजा की सेवा करना। तो राजा तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों भी राजा की स्तुति करते हैं। तो पूर्व काल में भारत में ब्राह्मणों तो राजा को मुसलमान होते हुए भी बहुत सम्मान देते थे। उनका विचार था कि राजा तो मुसलमान है तो फिर भी राजा ही है और ब्राह्मण का धर्म है राजा को यथार्थ सम्मान देना। जैसे चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि सनातन गोस्वामी जो प्रधान राजमंत्री थे तो राज सेवा से अवकाश किए और वो राजा नवाब एक बार सनातन गोस्वामी को देखने आए हैं और सनातन के पास बहुत ब्राह्मण उपस्थित है और सब जो बैठे हुए ब्राह्मण थे तो उठ गए हैं क्योंकि उनके बीच राजा आए थे राजा को सम्मान देने के लिए। और वो चैतन्य चरितामृत में भी वो वर्णन है कि वो एक ही राजा नवाब उनके एक और केशव छत्री, तो वो नवाब हुसैन शाह तो केशव छत्री से पूछा वो चैतन्य वो श्री कृष्ण चैतन्य नामक एक सन्यासी मेरे राजा की तरफ आ रहे हैं तो उसके बारे में कहो। और केशव छत्री वो राजा नवाब को बोले कि वो स्वयं भगवान ही है। और नवाब बोले कि मैं सहमत हूं। और केशव छत्री वो नवाब को बोले कि आप अपना विचार करो, आप भगवान के प्रतिनिधि है तो अपनी बुद्धि से आप विचार करो वो भगवान है कि नहीं, भगवान आपको बुद्धि देंगे क्योंकि आप भगवान के प्रतिनिधि है। तो ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि है, राजा भी भगवान के प्रतिनिधि है। तो ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि है आदर्श वैराग्य विद्या प्रदर्शन करने से, और क्योंकि वे वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं। और राजा है भगवान के प्रतिनिधि क्योंकि वे प्रजाओं की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं तो दुष्ट जनों से और बाहर से आने वाले आतिथायों से और राजा के अंदर में भी यदि कोई चोर हो या तो राजा का धर्म है ऐसे चोर खींच के उसका हाथ काटना जिससे और भी चोरी नहीं करेगा। वो इस्लाम शरिया आइन जैसे है, बहुत कठोर। और राजा तो वैरागी जैसे नहीं होने चाहिए, राजा तो धनी पूरा ऐश्वर्यवान होने चाहिए। तो राजा का धर्म है तो छोटे छोटे राजाओं से, छोटे छोटे राजा तो बहुत ऐसे क्षत्रियों थे जो एक गांव दो गांव पांच गांव के राजा थे भूमिदार जैसे, तो उनसे कर लाना और छोटे छोटे राजाओं तो उनके छोटे राजा में वैश्यों से कर लिया है और राजा तो सम्राट तो छोटे छोटे राजाओं से कर लिया है। तो इस प्रकार तो राजा बहुत समृद्ध होते हैं तो वो सब प्रजाओं से प्रस्तुत धन तो वो सब संग्रह करके यज्ञ करते थे, महान यज्ञ। और राजा का एक कर्तव्य है तो अतिरिक्त धान अनाज रखना, संचय करना, जिससे यदि दुर्भिक्षा हो तो भूखी प्रजाओं को वो अनाज का वितरण करना है। तो इसलिए राजा तो बड़ा धनी होना चाहिए, परंतु महान यज्ञ में सब कुछ जो इनके पास वे दान में देते हैं, ब्राह्मणों को और गरीबों को। शास्त्र में कहीं बार ऐसे वर्णन है कि महान यज्ञ में श्रीमद् भागवत में भी और राजा तो सब कुछ ब्राह्मणों को देते जिससे इनके पास केवल जितने भी कपड़ा है वो तो और कुछ नहीं है। राजा और रानी दोनों सब कुछ देते, आभरण, निजी आभरण भी, जिससे कुछ भी कपड़ा के बिना पहनते हुए कपड़ा के बिना इनके पास और कुछ नहीं है। तो वो ही वैराग्य ही है ना। परंतु ब्राह्मणों तो वो सब कुछ ग्रहण करके राजा को वापस लेते, वो बोलते तो हमारे लिए ये सब रखने का जरूरत नहीं है। तो ये और राजा ब्राह्मणों को दान देने में बोलते है कि वास्तव में सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरी संपत्ति नहीं, ये सब ब्राह्मणों के है, तो इसलिए मैं ब्राह्मणों को देता हूँ। और ब्राह्मणों को बोलते हैं ठीक है ये सब हमारे यहां संपत्ति है, लेकिन आप राजा हो, आप आपके पास रख दो। ऐसे तो यही वैदिक सभ्यता है। और श्रील प्रभुपाद का एक लक्ष्य था वो वैदिक सभ्यता वापस लाना, क्योंकि आज का जो सभ्यता के नाम में चलते वो वास्तव में सभ्यता तो नहीं है, असभ्यता। यदि देश में राजा में एक चोरी या हत्या होते हैं तो राजा का पूरा शर्म होना चाहिए, राजा का अधिकार नहीं है किसी से कर लेना, यदि राजा तो सभी प्रजाओं को पूरी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसी धारणा तो नहीं है, तो सुरक्षा तो नहीं है किसी की। अपना घर में बैठे हुए लोग भी आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि कभी भी कोई चोर डाकू आ सकते। और भोपाल में सब लोग जानते हैं कि आधुनिक प्रगति का कारण से कभी भी महान दुर्घटना हो सकती। भोपाल में, भोपाल तो विश्वविख्यात ही है यूनियन कार्बाइड की कृपा से। तो ऐसा था ना, वो सब लोग जो ऐसे सोते हुए और सुबह का समय था ना, वो सब क्या गैसली का ऐसे था। और तो अचानक कितने लोग मर गए, 20,000, 2,500, इतना सा नहीं है। एनीवे ऐसे सोते रहते थे, कोई चिंता नहीं थी, तो कल मैं उठूंगा और काम करूंगा ऐसे, लेकिन वो तो नहीं था। उसी समय 2,500, और बाद में धीरे धीरे और अभी तक लोग के जो उससे मतलब उसका कुछ प्रक्रिया है, 6 लाख अभी तक। और सरकार इतना होशियार था कि वो अमेरिका से वो यूनियन कार्बाइड का मालिक, तो उससे कुछ पैसा भी नहीं मिला, वो भी मार गए काल का क्रम से। तो क्या सुरक्षा है प्रजाओं के लिए? कौन सा पार्टी पूरी सुरक्षा करेगी? कोई नहीं। हम आजकल हम जैसे साधारण हो कि चोरी होगी, मारा मारी, वो सब तो है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता में वो राजा का बहुत बड़ा पद था, परंतु साथ साथ बहुत बड़ा कर्तव्य भी था। वो श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कि एक ब्राह्मण की सभी संतान भूमिष्ठ होने से मर गए, और वो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को दोषारोप किया, तो मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो इस जीवन में और पिछले जीवन में भी कुछ भी पाप नहीं किया था, तो कि इस राजा के राजा में एक विशुद्ध ब्राह्मण के सभी शिशु मर जाते हैं, वो राजा का दोष है। राजा तो पापी है, तो राजा तो कितना दायित्वशील होने चाहिए। और भागवत में भी एक और वर्णन है कि एक राजा तो इनके तीन स्त्रियों थे, फिर भी एक भी संतान नहीं था, और उसका कारण क्या था वो ब्राह्मणों से पूछे, और ब्राह्मणों तो ज्योतिष से विचार किया कि इस जीवन में आप कुछ भी पाप नहीं किए, परंतु पिछले जीवन में पाप कर्म करने का फल से इस जीवन में कोई संतान उत्पत्ति नहीं है। तो ये वैदिक संस्कृति में वो ज्ञान इतना सूक्ष्म ही है। ऐसे लोग वैदिक संस्कृति में ऐसे चरित्रवान बुद्धिमान लोग हो सकते। आजकल जो शिशु जो है उनका भविष्य क्या होगा, तो पूर्व काल में भारत में तो छोटे छोटे बच्चे रामायण महाभारत कृष्ण लीला सुन के बड़े हुए। आजकल तो क्या बोलते हैं, आईपॉड स्मार्टफोन को देखे, फोनोग्राफी देखे, सब अश्लील जो है बड़े हो जाते हैं और मन तो कभी भी बड़ा नहीं होते। तो ऐसा है कि आजकल ऐसे लोग है जो पूरा पक्के आदमी है, वायस तो 30 के अधिक है, लेकिन मन तो 3 वर्ष के शिशु जैसे। तो मन तो शरीर तो बड़ा और चुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन तो शिशु जैसे रहते हैं। और इसलिए पूरे समाज में क्या आशा है, वास्तविक सभ्यता की आशा क्या है? कोई आशा नहीं, आशा एक ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा सब कुछ निराशा ही है। परंतु लोग तो हरि नाम से आकृष्ट नहीं है क्योंकि फेसबुक से आकृष्ट है या वीडियो गेम से आकृष्ट है। तो क्या करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्यों की एक बड़ी सेवा है, श्रील प्रभुपाद की सेवा में वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करना, वही करना चाहिए जिससे स्थिति अनुकूल होगी कृष्ण भक्ति के लिए। तो वो वैदिक संस्कृति विस्तार है, सूक्ष्म है, जटिल है, तो उसको पुनर्स्थापन करना संभव होगा आध्यात्मिक शक्ति से। वो आध्यात्मिक शक्ति जो आते हैं हरि नाम करने से, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक से उपदेश मिलने से, और हर एक भक्तों का स्वयं संकल्प करने से कि यही मेरा जीवन है, मैं पापी निकृष्ट जैसे लोग वैसे नहीं होंगे, मैं श्रील प्रभुपाद का अनुगामी होंगे, मैं कृष्ण भक्त करूंगा, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो इस धारणा कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा और साथ साथ राक्षसी संस्कृति में अंश ग्रहण करना, तो कैसे संभव होगा मुझे मालूम है, समझ नहीं आता। तो कैसे हम मान्य होंगे राक्षसों का विचार से और साथ साथ कृष्ण भक्ति करेंगे? तो कृष्ण भक्ति करना श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार वो ही एक क्रांति है इस असभ्य तथाकथित सभ्यता के विरुद्ध है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इनके पुस्तके में, इनके वार्तालापों में तो बार बार वैदिक सभ्यता के बारे में हमको बताएं, जिससे हम समझ लेंगे कि हमें केवल हरि कृष्ण प्रचार करना नहीं, साथ साथ वो वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापन करना है जिससे समाज में स्थिति अनुकूल होगी कृष्ण भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न अगर हो पूछिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हाँ कुछ भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कुछ भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कुछ स्थिति के लिए और कुंती रानी की याचना है श्री कृष्ण से, मुझको कष्ट दीजिए जिससे मैं वो कष्ट में आपका तीव्र स्मरण करूंगी। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि प्रतिकूल स्थिति में रहना अनुकूल है भक्ति के लिए? नहीं, उसका अर्थ नहीं है। तो वैदिक सभ्यता में कष्ट होगी क्योंकि वैदिक सभ्यता इस संसार में है और इस संसार का दो इस संसार में दो मुख्य लक्षण है, दुख और दुखालयम अशाश्वतम, दुख और अशाश्वतम। तो वैदिक संस्कृति अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, परंतु उसमें भी कष्ट होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जैसे कुंती रानी स्वयं अनुभव किए कि तो आत्म या स्वजन भी शत्रु हो सकते। तो सामान्यतः वैदिक संस्कृति अनुकूल है भक्ति के लिए। कुंती रानी की प्रार्थना नहीं थी कि वो सब लोग मांसाहारी बन जाएगा और गौ हत्या करेंगे जिससे स्थिति प्रतिकूल होगा और उससे मैं ज्यादा प्रेरणा मिलूंगी, वो प्रार्थना नहीं थी। कुंती रानी की इच्छा थी कि पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज तो राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो फिर भी उनकी प्रार्थना ऐसी थी। कुंती रानी ऐसी प्रार्थना करने से नहीं चाहते थे कि दुर्योधन राजा होगा और युधिष्ठिर फिर वनवास करेंगे, दूसरों के लिए कि कष्ट होगा वो कुंती रानी की प्रार्थना नहीं थी, जिससे मेरे लिए कष्ट होगा नहीं तो पूरा समाज के लिए। किसके अधिकार है ऐसे प्रार्थना करना? तो आप स्वयं विचार कीजिए, यदि आप प्रस्तुत है सभी प्रकार के कष्ट ग्रहण करने के लिए तो ऐसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझको कष्ट दे दो जिससे मैं और तीव्रता से भक्ति करूंगा। फिर बहुत कष्ट इतना सा नहीं है, इतना सा नहीं और एडजस्ट करना और नहीं थोड़ा कम ठीक है वो ही है। भगवान विधाता है, इसलिए सूखे दुखे समय कृतवा वो ही उपदेश है। तो कभी कभी काल के अनुसार किस्मत, आधुनिक हिंदी में किस्मत बोलते, किस्मत के अनुसार, भाग्य के अनुसार हम धन मिलते, हम जनप्रिय होते, धनम जनम सुंदरी इत्यादि मिलते, और कभी कभी हम गरीब होते और जन के अप्रिय होते। तो जो भी स्थिति में हम हो, हमें कृष्ण भक्ति करने चाहिए। दैट इज द बॉटम लाइन, यही सारांश ही है। परंतु सामान्यतः जनता के लिए ये वैदिक संस्कृति अनुकूल है भक्ति के लिए। और जो भक्तों का पूरा संकल्प है कृष्ण भक्ति करना, उनके लिए कष्ट प्राप्त करने से प्रेरणा हो सकते और तीव्रता से कृष्ण भक्ति करना। इसके बारे में कुछ उदाहरण है श्रीमद् भागवत में। वो अवंती ब्राह्मण जो वैश्य काम किया था, ब्राह्मण था लेकिन व्यापार किया था, और उसका स्वभाव कठोर निष्ठुर था, इसलिए कोई उसको पसंद नहीं किया। और अंत में इनके स्वजन उसको घर से भगा दिया। तो उसी स्थिति में ही वो पूरा धन समृद्धि में रहता था, और बाद में एकदम गरीब हो गया। तो उसी स्थिति में ही भगवान का स्मरण आया उसका मन में, पिंगला वेश। तो एक कस्टमर नहीं मिलके निराश हो गए, और वो निराशा में तो भगवान का स्मरण किया है, इसलिए वो ब्राह्मण जो इस पिंगला का कहानी बोले, वो यादव महाराज को दत्तात्रेय पिंगला के बारे में दत्तात्रेय का मंतव्य था, नैराश्य परमम सुखम, निराश होने से परम सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन सब लोग उसी स्तर पर नहीं है। ज्यादातर लोग तो ज्यादा कष्ट में नास्तिक बन जाते हैं। जो उत्तम भक्त है तो इनकी भक्ति बढ़ जाते हैं कष्ट में। सब लोग तो वैसे ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम राम हरे हरे।